Глушак як бы не цяміў. Відаць, усё не мог супакоіцца. Схамянуўся нарэшце. «Да от, к суседу можна!» Дадаў. «Адзін з тых, што ўпіраюцца асабліва, дзяцел Васіль». Пакіравалі да дзятла. Адразу як ступілі на двор ля новага зруба, трапілася пажылая жанчына, ішла з хлява з пустым драўляным вядром. «Эй, тётко, можна ў госці?» «А чаго ж?» – жанчына мельком зірнула на іншых, промовіла да глушака. «Суседа, рэдко заходзіш нешто?» Паяўленне нязваных гасцей выклікала ў яе клопатнасць, але яна схавала гэта. На прывітанне Башлыкова адказала ветліва, прыхільна. «От, госць з раёну», – сказаў глушак. Назваў Башлыкова, і жанчына зноў зірнула на яго з большай увагай і цікавасцю. Запрасіла ў хату, першая падалася на ганак, у хаце каля палацяў была яшчэ жанчына – паўнацелая, маладзейшая, з дзіцем на руках. Перад ёю паволі вяло калыску, што звешвалася са столі, відаць, дзіця ўзяла з калыскі. Полах на почапках калыскі быў адхінуты. Башлыкоў і з ёй ветліва прывітаўся. Але жанчына не адказала, паглядзела на яго, кінула позірк на іншых, нядобра з-пад ілба, вочы нібы судзілі. «Чаго приперліся?» Обвяла вачыма і адвернулася. Паказала, што ведаць не хоча. Глушак як бы і не бачыў маладой, з вясёлым тварам павернуўся да першай, што паставіла вядро ў кут ля парога. «От застаўляеце вы, тётко, начальство з раёну трывожыцца!» Башлыкоў прыкмеціў. Маладая зірнула злосна, злосна адвернулася. Лагодна перапыніў глушака, спытаў старой: «Дзе гаспадар ваш?» Дубадзел паясніў Башлыкову, што чалавека ў тёткі няма. Загінуў на вайне, гаспадарыць у тёткі сын Васіль. «Ці дома є то Васіль?» «Дома», – кіўнула глушаку старая. Момант як бы думала, разважала, не зусім упэўнена сказала: «У хаце новай корпаецца». «Ніяк не ўлезем?» Дзядзька ў кароткім кажушку, што аказаўся і тут, варухнуўся быў кінуцца пазваць, але адумаўся. Рашыў мусіць, што і тут старанне яго можа не спадабацца. Старая выйшла, пакуль не вярнулася, у хаце была негасцінная цішыня. Дзядзька ў кажушку не вытрываў, папракнуў маладую: «Што ж гэта ты, маня, так невежліво да гасцей, спінаю, так сказаць». Тая яшчэ нацялася, прамаўчала. Дзядзька гарэзліва падміргнуў глушаку, дубадзелу, пакруціў галавою: «От стварэнне!» Башлыкову прыйшло ў галаву, што гаспадар не інакш бачыў іх з новай сваёй будовы, не пажадаў бачыцца. Думаў, значыць, адсядзецца. Башлыкоў павёў позірк па хаце. Цесна, бедна, як ва ўсіх беднякоў, ні аднаго ложка, палаці на палацях даматканае рызё, падлога, праўда, не земляная, але падгніла ўжо. Гнілыя вушакі ў акенцах, сцены пакрыўленыя, гнілаватыя таксама, па ўсіх прыкметах век хаты нядоўгі. Як і ў іншых хатах, бруду даволі. «От і хазяін наш», – аб'явіла жанчына з парога. Малады гаспадар у свіце ў лапцях з парога паздароваўся, кінуў позіркам, запыніўся на Башлыкове. У тым, як паводзіў ён сябе, найбольш адчувалася годнасць. Іменна яе ён выказваў тым, як спакойна зняў шапку, як стаяў каля дзвярэй. За гэтай знешняй упэўненасцю Башлыков, аднак, бачыў насцярожанасць. позірк прыкмеціў быў пільны, нібы пытаў, чаго прыбылі, і ведаў загадзя не для добрага. Башлыкоў разумеў, дыпламатнічаць тут няма чаго, пайшоў адразу на прасткі. Прыбылі мы да вас даведацца, чаму не хочаце ісці ў калгас? Чаго ад народу адстаеш, падмацаваў Башлыкова дубадзел. Гаспадар пераступіў з нагі на нагу, адвёў позірк, адвёў з нудою, чуў ужо такое і адказваў не раз. Чаго ж тут гаварыць попусту? Знарок зачапіў словы дубадзела. Народ шчэ і там, і тут. Перадавы народ увесь там, заявіў дубадзел. Гаспадар перамаўчаў яму, перамаўчаў, было відаць таму, што не хацеў пустой гаворкі, не таіў, што словы дубадзела ні трохі не змянілі яго ўпэўненасці. Падобна было, што не надае тым словам ніякага значэння. Здавалася, што і самога дубадзела не надта шануе. Тут у хату вайшоў дзед, зняў шапку, пакланіўся, лагодна з-пад белых броў агледзе ўсіх. Башлыкоў думаў, што прыйшоў хтосьці з цікаўных суседзяў. Але дзед, старэча горбячыся, зняў кажух, звыкла палез на палаці. З палацяў, цьмяна свецячы лысінай, ціха папытаў нешта старую, кіўнуў галавою. Башлыкоў улавіў, што глядзіць на яго разумным дапытлівым позіркам. «Дак як ты, дзяцел, на тое, што сказано?» – прамовіў, патрабуючы дубадзел. «Чаму не ідзеш?» Тон, якім гаварыў, добра паказваў, што далікатнічаць валаводзіцца тут няма чаго, трэба цвёрда весці сваё. Маладая лекалыскі неспадзеўку рэзка крутнулася, твар яе скрывіла лютасцю. «Сказалі ўже! 100 разоў казалі! Чаго вы ўсё лезеце?» Гаспадар нядобра строга зірнуў на яе, не тваё дзело. «Сходаў мало!» Не паслухалася жонка. «Сходамі жыць не даюць, так шэ і ў хату век». Твар гаспадара скамянеў ад гневу. «Не сунь носа!» Узняў голас гаспадар. «Сказано!» У голасе яго чуліся сіла і цвёрдасць. Жонка зірнула на яго недавольнае, яшчэ поўнае лютасці, але не запярэчыла, не наважылася. «Всё лезуць!» – не вытрывала, прамовіла непрыхільна. «Тым часам думаем пра гэта ўже!» Прымірэнча разважліва ўступіў дзед ад палацяў. У тым, як гаварыў дзед, адчувалася, што ён бачыць, што гаворка пайшла неразумна і нічога добрага з яе не будзе, што без яго ўдзелу не будзе ладу ў гарачай бесталковай спрэцы маладых. У тым, як гаварыў і трымаўся дзед, бачылася, што ён наогул перакананы ў асаблівым значэнні сваім тут. «Доўга думаеце?» – зазначыў Башлыкоў. «Доўго!» – не запярэчыў дзед. «Хутчэй думаць трэба», – параіў Башлыкоў. «Да, яно б трэба, толькі ж яно з давер'ем», – сказаў дзед. «Тым часам непросто так і рашыцца. Всё аддаць, астацца ні з чым». «Чаму ні з чым?» – здзівіўся Башлыкоў. «Усё ваша, вашым і астанецца». «Толькі што агульным стане? Ае!» – кіўнуў дзед. Башлыкову ў гэтым ае пачуліся цікаўнасць, разуменне, і ён стаў цярпліва па-прыяцельску тлумачыць выгады агульнага гаспадарання. Дзед, Башлыкоў ведаў ужо, як яго завуць, казаў да яго пачціва Дзяніс Ігнатавіч, слухаў уважліва, ківаў згодна, ухваляў падобна, але абяцаў толькі адно: трэба падумаць. Пільны Башлыкоў хутка зразумеў, што лагодны дзед не інакш хітруе, адводзіць гаворку ў спакойны кірунак, змазаць хоча пытанне. «Думаць цяпер ужо мала», – сказаў Башлыкоў. «Дзейнічаць, рашаць трэба неадкладна». Ён адвярнуўся ад дзеда, паказваючы, што ў яго не лішні часу, што чакае рашучых дзеянняў, патрабавальна зірнуў на маладога гаспадара. «А што гаспадар думае?» Ён не таіў іроніі, знарок з націскам сказаў «думае». Малады адразу, як адчуў увагу да сябе, надцяўся зноў, пастражаў позіркам, выпрастаўся, нібы падрыхтаваўся да бойкі. «А я пабачыць хочу». «Што з гэтага ўсяго яшчэ будзе?» — заявіў без хітрыкаў, як бы з выклікам. «Значыць, вы яшчэ сумняваецеся, што гэта сур'ёзна?» «Пабачыць хочу». «Спрачацца, даводзіць», — адчуваў Башлыкоў, — «было бескарысна». І ўсё ж ледзь стрымліваючыся паказаў, як гэта грунтоўна абдумана і праверана, абдумана партыяй, лепшымі галовамі, праверана мільёнамі людзей. Не першы раз не першаму гаварыў гэта і не першы раз бачыў, што не даходзяць яго такія ясныя пераканаўчыя доказы, як і многія іншыя, нібы не разумеў дарослы сталы чалавек, надзейныя, важкія факты. На шчырае слова Башлыкоў у адказ была тупая глухата. Бачыў позірку гаспадара ў парты, тупаваты. Разумеў, марна даводзіць такому. Не дойдзе да такога. Башлыкова дурная глухата гэта паліла. Трываць не мог ён гэту нездатнасць разумець такі просты сэнс, гэту дзікую упартасць, каб трохі яшчэ сарваўся б, нагаварыў бы нястрымных гневных слоў, але не хацеў паступацца годнасцю, даць ім адчуць перавагу іх. Стрымаў сябе. Павёў позіркам па хаце, нібы нанава ўбачыў беднасць, убоства яе, гэтага іх раю, які яны так аберагаюць. Варухнулася цяжка няцямна. Чаго яны так чапляюцца за гэта? Не мог уразумець гэтага. Падумаў ужо без горычы, апанавала раптам душу стома. Надакучыла, без меры надакучыла здзіўляцца глупству, гаварыць адно і тое ж глухім. У цішыні, што настала ў хаце, чулася варожасць. «Мы не проціў, не думайце», — азвалася зычліва і вінавата ад прыпечка старая. Яна глядзела на Башлыкова у вочы з трывогай і надзеяй, як бы прасіла яго злітасціцца. «Толькі ж праўда, а смеліцца трудно». Яна верыла, што ён такі дасведчаны, адукаваны, зразумее іх. «Доўга вы асмельваецеся», — вымавіў Башлыкоў, рэзка заявіў, — «а мы чакаць не можам, не можам». Не тоячы ні задавальнення, нават знарок выказваючы яго, узняўся, узняліся і іншыя. «Саветуем падумаць, дзяцел», — параіў дубадзел. Ён зірнуў так, як бы намякаў на нешта грознае. Зноў апынуліся на двары, Башлыкову вастрэй кінулася цяпер новая з жаўтлявымі старанна ачышчанымі бярвеннямі хата была не раўня старой, прасторная, з размахам, трое вокон на двор, два пакоі, відаць, у прарэз дзвярэй, сенцы шырокія пачаты. Гэта ўжо іншая, не бядняцкая хата. «Выясніць трэба, адкуль лесу набраў», — зазначыў дубадзел, перахапіўшы позірк Башлыкова, намякнуў: «Сколькі аплачано?» Калі выйшлі на вуліцу, глушак вінавата паведаміў Башлыкову: «Гэта жонка яго кулацкага роду», дадаў з роздумам: «І сам ён не сакрэт з кулацкім нутром, хоць ты цвёрдае давай». Дубадзел як бы чакаў гэтага, падхапіў адразу: «А можна і даць». Башлыкоў прамаўчаў, але не запярэчыў.